zi, vine o zi, când dureri nu vor mai fi, nu vor fi nori pe cer, lacrimi ochii nor umbri, va fi pace-n veci de veci, când în ceruri ai să pleci. O, ce zi, ce glorioasă zi va fi. Oare atunci cum va fi fața când îi vom privi, când pe Domnul vom vedea, chiar noi salvați prin jertfa sa? Când de mână ne va lua și ne va duce-n țara sa. O, ce zi, ce glorioasă zi va fi. Nu vor fi, nu vor fi greutăți, dureri de dus, nici necaz de orice fel, bol și lacrimi colo sus. Va fi pace-n veci de veci, când în ceruri ai să pleci. Ce zi, ce glorioasă zi va fi. Oare atunci cum va fi fața când îi vom privi, când pe Domnul vom vedea, chiar noi salvați prin jertfa sa? De mână ne va lua și ne va duce-n țara sa. O, ce zi, ce glorioasă zi va fi. Oare atunci cum va fi fața când îi vom privi, Domnul vom vedea, chiar noi salvați prin jertfa sa? Când de mână ne va lua și ne va duce-n țara sa? O, ce zi, ce glorioasă zi va fi. Ce zi, ce glorioasă!